pierdol ich, kurwa. To ciecia jakaś, kurwa. Dobra, dobra, takie 5 minutówki, tak? Tak, tak, szybciutko. Mam kepę, dawaj. Dobra. Dawaj. Dobrze, dobrze, dobrze, idziesz, jedziesz. Napierdalasz, napierdalasz. No poszli, poszli. Chuj z nimi zresztą. No i ładnie, kurwa, idziemy.